سورہ علق چمکی کنو آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق یمی سورہ شریف کی ابتدائی پانچ آئے کریم چھ ساری قرآن مجید بروٹ نازل سپج مت یمی قصہ چھو صحیحینن من ذکر کرنا آمت کہ نبوت عطا سپدن بروٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران چنانچہ مکہ شریف مز غار حرا تھی مز تشریف تھاوان تو معبود برق سن عبادت کران رات کے وقت تھی غارس اندر روزان اک شب غار نش نبر کن درامچ اتی وچک آسمان و زمین مس معلق اخ تختہ تت وچک اک شخصا سٹھا بوڑ یہ ووت امہ تخت پہ توپت آو ان برو کن امی دپک اقرا پار ہمو فرموس ما نبی قارین بچس نہ پارون توپت رٹن پانس سیت چیر دت ترون یل بی دپنک اقرا پار ہمو فرموس بی یہ جواب کہ بچس نہ پارون توپت رٹن بی پانس سیت بی دتنک چیر دویم لٹ خود زیادہ تیوت چیر کی قریب اس تم سپدن بے ہوش توپت ترین یل بی دپنک اقرا بسم ربک الذی خلق پریو پنس پروردگار سن ناو ہیت یم پروردگار سری مخلوق پیدر کر خلق الانسان من علق یم انسان پیدر کر مچس خونس یعنی خون دتی امن رش مراد انسانس تنبیہ کرن کہ ای انسان ٹھے پیٹ خدائے سن نعمت سٹھا بڑ کہ بے جان چیز نش پید کرت کت درجس واتنونک شکل صورت عقل علم کرنا آتا ٹھے پزی زیادہ شکر ثنا دپن ذکر فکر اندر مشغول روزن تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پران تہند پروردگار سٹھا کریم سی یسان تو عطا کران سچو پرن ورائے پرناوا الذي علم بالقلم يم پروردگارن لکھمت پرمت لوک ہچنے بزرے قلم علم الانسان ما لم يعلم یہ انسان ہچنو ان تمہیں چیز یمن تس معلوم ہی ہے مطلب چیز تعلیم تو ہچناون چھن موقوف لکھنس پرنسی پیٹھ بے بے اسباب ذرایا تمو سلوم حاصل سپدت ہکن دم کت یہ کہ اسباب ذرایا چھن بذات خود کی اثر کرت ہکان بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالی لہذا ہرگر تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرون چھو تمیک مہ بریو کھانا پروا تہ حکم کرو پرن تھی ہکو اسباب ذرایا ورائے سان حکم پھرت یہ پرنا یچو ہکو تھی پرن ات پہ اس خوش کر ہکو تہ طاقت تو سو قدرت عطا کر یم سی تھی پھرت ہکو علوم وحی یاد ہکو تھوت چنانچہ تی سپود تفسیر عزیزیس اندر چھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو اگر اس لکھن پورن ہچمت مگر اللہ تعالیٰ فرموک قلم کے ذریعے تس بہ ہچنا قلم ورائے تک بہ ہچن ممکن یت کت کن تشار کت پہ فض دنس تو فض رٹونس من قلم واسط ذریعہ سپدان اتھے پہ باری تعالیٰ مز تو پیغمبر براقس مز جبریل امین محض اخ ذریعہ بے ات پہ قلم کے ذریعہ فیض سپدن چھت کت لازم کہ قلم کیا تس فیض رٹونی سند کھت افضل تو بہتر اتھے پہ چھ کت لازم کہ حقیقت جبریلی کیا افضل حقیقت محمدی کھت لہذا جبریل امین تہند حق بمنزل قلم أَرَأَيْتَ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى بتحقیق انسان یس اسی خون دتہ پید کور یس حقیر و ذلیل چیزا اس یس جاہل مطلق اس اسی ہچنو امس روز نہ پن اصلی حقیقت یادی یہ لوگ دنیا کی مال و دولت سے مغرور سپدت سرکشی کرنے خیال چس مچھن کنس ہند پرو بے شک چین سی پردگارس کن سارے واپس واتن تت انسان تہذی قدرت کس احاطس مز والن تو بند کرنا آمت یم مز ثلت ہکن کن تیت عجز تو بے بس انسان کت پا ہکس قادر و قاہر خدایس نش مستغنی تو بے پرواہ ست و تم سد پن پان مستغنی زان یہ گئی محض صفاحت تو حماقت یعنی بالکل چور تو آمک لاگ ام پتہ امس انسان زن بجے یچ کامین ہند بطریق استفام ذکر کر اکہ دہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس من نماز پران ابو جہل آو تم دب تم اسے تہ پھر یہ کرنش منع کرو تیو نا ام نش پت روزان تمو کورس ات پہ سخت خشم تو گرنز سہ لوگ دپنی شہر مکس من ساروی اندر مین جماعت واریہ بڑ ہرگاہ آئندہ بہ وچھو تھی نماز پران بہ تھو تہذ گردن پہ کھر تو پت واتناو سٹھا تکلیف چنانچہ اکہ پھر تم نماز پران تو پت آو سو تکلیف واتن خطر تم کی قصد مگر نزدیک وجت پھیور واپس لوکو پرچس سے کیا گوئی دپن یتھ بہ تم نزدیک واتس تیتھ وچھ مے اخ خندقاہ تت مز وچھ مے پکھ کرت جانور یم وچھت بہ کھوچ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ملائک ہرگاہ سہ برو پکہ تمس ٹٹہن تم ماس ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى ای مخاطب ژی کرت بیان تس شخص حال یس سنس اکس خاص بندس منع کران پت رٹان یل سہ نماز پران یعنی معبود برعکس عبادت کرونا عبادت نش نماز پڑھ نش پت رٹن یا تس گانگل کرن کوتا گناہ تو کچا یچ کام چھ ارأیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوا سوانت میں یہ کوتا گناہ چھ خصوصا جل سو بندے خاص عین ہدایت اس راہ راست اس پٹھا سی یا آس سہ بین لوکن تہ خدایس کھوژنچ تعلیم دیوان تمن تہ معبود برعکس سند عبادت امر کران ارأیت ان کذب وتولا سہ ون تہ مے ہرگاہ سہ پتھ رٹون شخص پان دین حقس آس اپس گنزران بی آس دین حق نش بت پھران الم یعلم بان اللہ یرا کیا تس پہ پت رٹونس تو نماز نش منع کرونس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ بے شک تسند یچ کام وچان سہ دی ضرور امس من یچ کام ہند سزا امس پزہن ہرگز یچ کام کرنے ہرگاہ نئی سہ آئند یمو یچ کام نش پت روز اس پکناون ساگ رٹت یعنی کل کے مس رٹت ناصیت کاذبت خاطئہ یس مس اپس تو خطا کار چھو کیاز تم سند بدن کن موین موین چھو گناہن اثر وزمت فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ ہرگاہ تمس پنن لوکن تو پنج چاٹن ہند مد خیال چھو دین سہ تم آلو اس دمو آلو جہنم کن عذاب کن ملائکن امام تبرانین کر روایت از قطادہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ ام وقت ابو جہل کی کر ہے ضرور رٹان تس جہنم ملک نن پٹ کلا لا تطعه واسجد واقترب تس پزن ہرگز یہ کرن مگر تھی محض بوجھو امس خبیث سن یعنی تھی مہ ترو نماز پڑھن ام سند ون موجب بلکہ روزو تھی بدستور نماز پران بے خدائے سند قرب تو نزدیکی حاصل کران اللہ تعالیٰ رچ تہ تہذی شر نش کیاز نماز سی سپد تہ قرب خدا حاصل قرب خدا چھ حفاظت بوڑ ذریعہ لہذا مہ کریو تھی یمن دشمن ہزن کتھن کن کانہ التفات۔